شما دوستان شنونده، نوبت به برنامه مکالمه سادگی زبان ژاپنی از NHK World رسیده. من نازآفرین میرزا خلیلی مجری این برنامه هستم. من هم محمد رضا مطلبی مجری دیگه این برنامه. بیایید با هم زبان ژاپنی رو یاد بگیریم. امروز درس 11 رو یاد میگیریم. جمله کلیدی امروز اینه: ぜひ کیته کداسای، یعنی خواهش میکنم هر طور هست بیایید. شخصیت اصلی مکالمه ما آنا یک دانشجوی خارجی از تایلنده. امروز آنا با ساکورا معلم خصوصی خودش صحبت میکنه. بیایید با هم به بخش مکالمه درس 11 گوش کنیم. جمله کلیدی امروز اینه: ぜひ کیته کداسای، یعنی خواهش میکنم هر طور هست بیایید. さくらさん、ぜひ来てください。わあ、行く行く。今度の土曜日ね。 آنا به ساکورا گفت: 今週の土曜日に寮でパーティーを開きます。 یعنی روز شنبه این هفته در خوابگاه یک مهمانی داریم. عبارت 今週 یعنی این هفته. واژه نو یک حرف ربط بین اسامیه. عبارت دویوبی یعنی شنبه. واژه نی یعنی در، یک حرف اضافه برای مشخص کردن ساعت و زمانه. سپس عبارت بعدی رو پخش میکنیم. عبارت دیوده یعنی در یک خوابگاه. در این مورد یعنی در خوابگاه ما. این عبارت شامل دیو خوابگاه و ده و ده است که حرف اضافه مکانه. عبارت پاتی یعنی مهمانی. عبارت دیگه او یک حرفه که اشاره به مفعول یک فعل داره. عبارت دیگه هیراکیماس یعنی داشتن یا برگزار کردن. نازآفرین، این جمله هیچ فاعلی نداشت؟ خب فاعل حذف شده، چون واضحه که دانشجویان خارجی ساکن این خوابگاه مهمونی میگیرن. متوجه شدم. ما دویوبی رو به معنای شنبه یاد گرفتیم. ممکنه که روزهای دیگه هفته رو هم یاد بدی؟ بسیار خوب. بیا با هم واژه‌های معادل دوشنبه تا یک شنبه رو بشنویم. دوشنبه گتسیوبی، سه شنبه کایوبی، چهار شنبه سوییوبی، پنج شنبه موکویوبی، جمعه کینیوبی، شنبه دویوبی، یک شنبه نیچیوبی. آنا اینطور ادامه میده: ساکورا سان، ぜひ来てください. یعنی خانم ساکورا، خواهش میکنم به هر شکل ممکن در این مهمانی شرکت کنین. عبارت ぜひ یعنی به هر شکل ممکن، هر طور که میتونین. عبارت دیگه 来てください. یعنی خواهش میکنم بیا. 来て فرم ته فعله. 来ます یعنی آمدن. ください یعنی خواهش میکنم. ぜひ来てください. این عبارت یعنی هر طور که هست بیا، که جمله کلیدی امروزه. ساکورا پاسخ میده: و ایکو ایکو، یعنی میام میام. عبارت دیگه و یعنی آ. این یک واژه تعجبی برای بیان شوق و هیجانه. عبارت ایکو ایکو تکرار عبارت ایکو، بله، تکرار عبارت ایکو هستش که به معنی رفتنه. به این ترتیب اون بر خوشحال بودن خودش تاکید داره. چرا به جای ایکیماس میگه ایکو؟ پرسش خوبیه. عبارت ایکو نشان دهنده یک فرم از صرف فعل ایکیماس، بله، فعل ایکیماس معنای رفتنه. اون رو جیشو فرم یا فرم دیکشنری مینامند. عبارت جیشو یعنی واژه‌نامه. واژه‌نامه‌های ژاپنی فعل‌ها رو با این فرم فهرست می‌کنن. بنابراین این فرم رو فرم دیکشنری فعل‌ها می‌نامیم. اگر این فرم رو استفاده کنیم کمی غیر رسمی‌تر به نظر می‌رسیم. آنا و ساکورا درباره همین مهمونی صحبت می‌کنن. اما چرا آنا در هنگام دعوت ساکورا به مهمونی از عبارت کیته یعنی آمدن استفاده می‌کنه، در حالی که ساکورا در پاسخ از واژه ایکو یعنی رفتن استفاده می‌کنه؟ در زبان ژاپنی با توجه به گوینده جمله از یک فعل دیگه استفاده میکنیم. منظور آنا محل مهمانی جاییه که زندگی میکنه، بنابراین به ساکورا میگه کیته، یعنی بیا. ساکورا از دید محلی بجز مکان برگزاری مهمانی صحبت میکنه. از اونجا اون قراره که به محل برگزاری مهمانی بره، پس میگه ایکو، یعنی رفتن. کوندو نو دویوبی نه، یعنی همین شنبه، درسته؟ عبارت کوندو یعنی این دفعه یا دفعه آتی. نو هم یک حرف رابط دو اسم هست. حرف نه، حرف نه هم یک حرف برای بیان تأکیده. اکنون معنای بخش مکالمه رو میدونیم. بیاید یک بار دیگه به درس 11 گوش کنیم. جمله کلی امروز این است. ぜひ来てください. یعنی خواهش میکنم هر طور هست بیا. この週の土曜日に寮でパーティーを開きます。さくらさん、ぜひ来てください。わあ、行く行く。 اکنون به بخش بیاموز به ما ای آموزگار رسیدیم. پروفسور آکان توکوناگا، ناظر این برنامه، به ما نکات آموزشی امروز رو یاد میده. امروز ما فرم دیکشنری فعل‌ها رو یاد گرفتیم. خواهش میکنم به ما یاد بده که چطور فرم ماس فعل‌ها رو تبدیل به فرم دیکشنری بکنیم. بیا از آموزگارمون بپرسیم. آموزگار میگه روش‌های مختلفی برای تبدیل فرم ماس فعل‌ها به فرم دیکشنری اونها وجود داره. نخست اگه یک فعل در هجاهای خود پیش از ماس، بله پیش از ماس، دارای حرف صدادار ا باشه، شما عبارت ماس ماس رو برداشته و رو به فعل اضافه میکنید. به عنوان نمونه عبارت تابماس یعنی خوردن تبدیل میشه به تبرو. بعد اگر یک فعل در هجاهای خود درست پیش از ماس داره حرف صدادار ای باشه، دو الگو برای صرف اون وجود داره. یکی اونه که ماس رو برداشته و به جای آن رو اضافه کنید. به عنوان نمونه عبارت اوریماس به معنای پیاده شدن تبدیل میشه به اوریرو. در الگوی دوم ماس رو برداشته و حرف صدادار ای پیش از ماس رو به حرف صدادار او تبدیل میکنیم. پس در ایکیماس به معنی رفتن، کی رو به کو تغییر بدید و به این عبارت میرسید. ایک. دو فعل بیقاعده وجود دارن که شامل هیچ یک از دو الگوی یاد شده نمیشن. اونها کیماس یعنی آمدن و شیماس انجام دادن هستن. عبارت کیماس تبدیل میشه به کرو و عبارت شیماس تبدیل میشه به سرو. اونها تنها دو فعل هستن اما کاربرد بسیاری دارن، پس اونها رو خیلی خوب یاد بگیرید. به بخش نام آواها میرسیم. محمد رضا، چند واژه وجود دارن که احساسات ما رو توصیف میکنن. واکو واک واکو واکو، این رو وقتی تعجب کردیم به کار میبریم؟ نه، اینو وقتی که از شوق یا انتظار هیجان زده این به کار میبریم. اصطلاح مشابه دیگه هم داریم. اوکی اوکی. این واژه میگه که ما شاد و سرزنده ایم. ما این رو وقتی به کار میبریم که حس میکنیم همه چی خوب پیش میره. پیش از پایان این برنامه، آنا مروری داره بر رویدادهای امروز و با خود میگه خانم ساکورا گفت که به مهمانی ما میاد. اوکی اوکی، آیا او از خوراک تایلندی که من میخوام بپزم خوشش میاد؟ من احساس واکو واکو میکنم. خب، از درس 11 لذت بردین؟ جمله کلیدی امروز این بود. ぜひ来てください. یعنی خواهش میکنم هر طور هست بیاید. دفعه بعد درباره این مهمونی صحبت خواهیم کرد. در برنامه بعدی هم همراه ما باشید.